الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي أميت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي وفي رواية كان معي في الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب و احترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں اگر سماعت فرما رہی ہوں تو میری نہایت قابل صد احترام ماں اور بہنوں ہمارے آج کے جلسے کا عنوان آپ تمام احباب نے اشتہارات سے پڑھا ہے ہمارے جلسے کا عنوان ہے اتباع سنت میں نے اسی جلسے کے عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرۂ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مبارک احادیث تلاوت کی ہے اللہ رب العزت مجھے دلائل کے ساتھ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے جو آپ حضرات کی خدمت میں آئے تلاوت کی ہے آپ گھر جا کر قرآن کریم کی تفسیر موجود ہو تو پھر اس آیت کریمہ کی تفسیر کا مطالعہ فرمائے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اور اعلان خود نہیں کیا اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان فرمایا فرمائے میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں میرے نبی آپ ان کو فرمائیں اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے فتبعونی پھر میرے پیغمبر کی اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اللہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. میں نے آیت کا ترجمہ اس لیے کیا ہے کبھی بیان مکمل ہو جاتا ہے لیکن آیت کا ترجمہ ہو نہیں پاتا اور بہت سارے احباب کے ذہن میں بات رہ جاتی ہے یہ جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ کیا تھا. میں اس آیت کے ایک لفظ پہ اپنے عنوان کے مطابق دلائل لے کر گفتگو کروں گا. نمبر ایک لفظ کل پہ ذرا توجہ فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کل میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائے. سننے والوں کو روکو بھائی جی کیا باہر کیا شور ہے جان کوئی نہیں ہو جائے گا رام رام ذرا ان کو روکو کھپ نہ ڈالو باہر باہر شور جب ہم کر رہے ہیں خارج منع کرو بھائی ان کو بیان سننا ہے سنو نہیں سننا تو گھر جا کر بیٹھو لگتا نہیں گرم نہیں ہوگا بس بس زیادہ نہیں زیادہ نہیں توجہ رکھے آپ گرم نہیں ہونا بس پیار سے سمجھائیں توجہ رکھے ذرا میں کہتا ہوں آپ ایک ایک لفظ سے میرے دلائل توجہ فرمائیں. میں اکثر احباب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں بغیر آپ مجھ سے میری پسند کا بیان کروانا چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد بیان شروع کروا دیں عشاء کی نماز تھوڑی سی مؤخر کروا دیں. میں کھل کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ اپنے موضوع پہ دلائل دوں انشاءاللہ مجھے دلائل دینے میں لطف آئے گا آپ کو دلائل سننے میں لطف آئے گا. لیکن ہوتا ایسے ہے کہ جب جلسہ تاخیر سے شروع ہوتا ہے میں آپ کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں آپ تو بہت مضبوط ہوں گے میں تھک جاتا ہوں مجھے اپنی صحت کا بھی احساس کرنا پڑتا ہے اور جب دو تین مسلسل بیان ہوتے ہیں تو جب مجمع تھک جاتا ہے ان کا دماغ ساتھ چھوڑ جاتا ہے اس وقت پر جب بیان آدمی شروع کرتا ہے تو لوگ پوری توجہ سے بیان کو سن نہیں سکتے اگر بیان سنیں تو دلائل سمجھ نہیں سکتے. میں آپ احباب سے پھر گزارش کروں گا اس علاقے میں کوئی صاحب اگر میرا بیان کروانا چاہیں تو آپ کا میرے اوپر احسان ہوگا مغرب کی نماز کے بعد بیان شروع کروا دیں عشاء کی نماز تھوڑی سی مؤخر کروا دیں ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے اپنے موضوع پہ دلائل سے بات فرمائیں اس کا آپ کو بھی نفع ہوگا اور مجھے بھی نفع ہوگا. میں نے بھائی خالد کی گزارش کی تھی ان نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا ہم مغرب کی نماز کے بعد بیان کروائیں گے. آج میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ساڑھے آٹھ بجے کروائیں گے ساڑھے آٹھ بجے پہنچا تو کہا نو بجے کروائیں گے جب نو بجے کہا ساڑھے نو بجے کروائیں گے. میں گلا نہیں کرتا گلا میرا مزاج نہیں ہے میں صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں وقت کی پابندی کریں اور مغرب کے بعد بیان کروائیں اس کا آپ کو نفع بہت زیادہ ہوگا. ہمارے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد بیان کروائیں تو لوگ آتے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں شب جمعہ کے لیے تبلیغی مرکز کیوں چلے جاتے ہیں اگر نہیں آتے تو چونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ شب جمعہ کا بیان مغرب کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں. ہمارے جلسوں کا پتہ ہے مغرب کے بعد کا اعلان کیا ہے لیکن اس کی پابندی کریں گے نہیں اس لیے لوگ نہیں آتے. اور اگر ہم بھی مغرب کے بعد کی پابندی شروع کروا دیں تو لوگ مغرب کے بعد آ جایا کریں گے انشاءاللہ آ جائیں گے نا بھی آپ. چلیں آپ توجہ فرمائیں. نمبر ایک لفظ کل پہ بات سنیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کل اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں ان کنتم تحبون اللہ. لفظ کل اللہ بھی فرماتے ہیں لفظ کل بندہ بھی کہتا ہے. جب اللہ لفظ کل فرمائے تو معنی اور ہوتا ہے اور جب بندہ لفظ کل کہتا ہے تو معنی اور ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی کیا مطلب کل کا معنی ہے میرے پیغمبر آپ کہہ دیں. یہ کل کا تکلم خدا نے بھی کیا ہے اور کل کا تکلم میں اور آپ بھی کرتے ہیں لیکن دونوں میں فرق کیا ہے. جب اللہ کل ان کل تم فرماتے ہیں اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں اور جب میں اور آپ کل ان کل تم تو حبون اللہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو حکم نہیں دیتے بلکہ جو خدا نے حکم دیا تھا اس خدا کے دیے ہوئے حکم کو نقل کرتے ہیں. میں نے یہ بات کیوں کی ہے قرآن کریم میں ہے یا ایھا المزمل وباللیل الا قلیلا. خدا فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اٹھے اور تہجد پڑھے لیکن جب ہم کہتے ہیں یا ایہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، ہم نبی کو تہجد حکم نہیں دیتے بلکہ جو خدا نے حکم دیا تھا اسے نقل کرتے ہیں. جب اللہ قرآن میں فرمائے یا ایہ المدثر قم فانذر، اے میرے نبی اٹھے اور تبلیغ کیجیے، جب ہم یا ایہ المدثر قم فانذر کہتے ہیں اب نبی کو تبلیغ حکم نہیں کرتے بلکہ جو خدا نے حکم دیا ہے اس حکم کو نقل کرتے ہیں. قرآن کریم میں ہے یا ایہا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو، میرے نبی اپنی بیٹیوں کو، میرے نبی ایمان والی عورتوں سے کہہ دو پردہ کرو. جب اللہ نبی کو فرمائے خدا نبی کو حکم دیتے ہیں، اور جب آیت ہم پڑھتے ہیں ہم نبی حکم نہیں دیتے بلکہ جو خدا نے حکم دیا ہے اس حکم کو نقل کرتے ہیں. یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ ایک عقیدہ سمجھانے کے لیے. ایک بندہ مجھے یہ بات کہتا ہے کہ مولانا آپ اذان دیتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل اذان دیتے ہیں، اذان تمہاری کون سی ہے؟ میں نے کہا اتباع سنت میں میری نبی والی اذان ہے. اس نے کہا جی اذان تو ہم بھی دیتے ہیں، ہم اتباع سنت والی اذان دیتے ہیں. میں نے کہا مجھے تیری اذان پہ شکوا ہے، مجھے تیری زبان اذان پہ گلا ہے، تیری اذان اتباع سنت والی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا شکوا ہے؟ میں نے کہا جب تو نے اذان پڑھی ہے تو تو نے اذان سے پہلے پڑھا ہے السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ. مجھے اس میں اشکال یہ ہے، اللہ کا نبی مدینہ میں ہے اور میں اور تو خانے وال میں ہے، میں سنی ہوں، آل و سنت کا عقیدہ ہے، اللہ کا نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، آل و سنت کا عقیدہ ہے، اللہ کا نبی اپنی قبر میں. جو شخص نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے آل و سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا، آل بدعت ہے، گمراہ ہے. اس کے پیچھے جو تو نے نماز پڑھی ہے اس نماز کو بھی لٹانا تیرے ذمے ہے. ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں زندہ ہیں، اللہ کے نبی مسجد نبی مدینہ منورہ اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہے، ہم یہاں زندہ، نبی وہاں زندہ. ایک معاملہ خالق کا ہے، ایک معاملہ مخلوق کا ہے. اگر دور سے بڑے کو بلایا جائے تو یا کے ساتھ بلانا بے ادبی ہے. تو نے یہاں سے نبی کو یا رسول اللہ کہا، تو نے نبی کا ادب نہیں کیا، تو نے پیغمبر کے ساتھ بے ادبی کی ہے. تجھے دور سے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تو اگر دور سے کہتا اللہم صل علی محمد کہتا جب نبی کے روضے پہ جاتا، السلام و السلام علیک یا رسول اللہ کہتا. اس لیے کہ ضرور یہ نبی کی خدمت میں ہدیہ ہے، نبی کی خدمت میں توبہ ہے، اور توبے کا ضابطہ یہ ہے اگر تیرا بیٹا جدے میں رہتا ہے، تیرا بیٹا انگلینڈ میں رہتا ہے، تیرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے تجھے ہدیہ دے، آنے والے کے ہاتھ کمبل بھیجتا ہے، کہتے ابو جان کو کمبل دے دینا، میری امی جان کو کپڑے دے دینا، یہ میری بھلا ہمشیرہ کو یہ گھڑی دے دینا. لیکن جب وہ جدے سے کھانے وال میں آئے تو پھر یوں نہیں کرتا، پھر ابو جان سے کہتا ہے کمبل قبول فرما لیجیے، امی جان سے کہتا ہے چادر قبول فرما لیجیے. آدمی دور سے ہدیے کو بھیجتا ہے اور جب قریب آئے تو ہدیہ پیش کرتا ہے، ضرور پیغمبر کے لیے ہدیہ ہے. جب دور سے آدمی ضرور پڑے اللہم صل علی محمد کہہ کے نبی کی خدمت میں بھیج دیتا ہے، اور جب نبی کے روزے پڑ جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے درود پیش کر دیتا ہے. میں نے کہا جب تو نے دور سے کہنا ہے اللہم صل علی محمد کہنا ہے، اور جب تو نے قریب جانا ہے پھر السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا ہے. میں نے کہا مجھے گلا یہ ہے تو نے پیغمبر کے ادب کا خیال نہیں کیا. توجہ رکھنا، میں ایک مثال دیتا ہوں ذرا بات کو سمجھانے کے لیے. میں علماء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اگر گفتگو تمہیں عالم سے کرنا پڑے تو پھر قائل شریر سے کرنا، اگر گفتگو تمہاری غیرے عالم سے ہو تو پھر قائل مثال سے کرنا. عالم شریر مانتا ہے اور غیرے عالم مثال مانتا ہے، عالم کو شریر دیتے ہیں اور غیرے عالم کو مثال دیتے ہیں. میں تمہیں جاہل نہیں کہتا کہ تم ناراض نہ ہو جاؤ، لیکن عالم کے مقابلے میں جاہل نہ ہو، عالم کے مقابلے میں غیرے عالم تو آتا ہے. عالم کو قائل کرنے کا طریقہ دلیل ہے اور غیر عالم کو قائل کرنے کا طریقہ مثال ہے. میں اتنی بات یہ تو مثال دینے لگا ہوں، میں اس بات کو کیسے سمجھاؤں گا؟ آپ سکول میں گئے ہیں، ہیڈ ماسٹر سے آپ نے کہا کہ بھلا اسکول ٹیچر کو بلاؤ ہم ایک کام ہے اس نے بچے کو بھیجا اسکول ٹیچر موجود نہیں تھا وہ بچے سے کہا جی وہ تو چلا گیا ہے ہیڈ ماسٹر نے کہا جاؤ بیٹا بلا کر لاؤ اس ہیڈ ماسٹر نے جب بھیجا جس اسکول ماسٹر کے لیے بھیجا اس کا نام غلام رسول تھا وہ اسکول ماسٹر آگے جا رہا ہے اور پیچھے بچہ دوڑتا ہوا جا رہا کسی نے سمجھا یہ بچہ استاد کو بلانا چاہتا ہے اس نے کہا سر جی یہ پیچھے ذرا مڑ کے دیکھے شاید بچہ آپ کو بلانے کے لیے دوڑ رہا ہے اسکول ماسٹر نے پیچھے دیکھا تو پوچھا بیٹا کیا بات ہے اس نے کہا استاد جی آپ کو سر جی ہیڈ ماسٹر بلا رہے ہیں اس نے کہا تو مجھے آواز دے دیتا اس نے کہا جی آپ کو استاد ہے میں آپ کو دور سے آواز کیسے دیتا تو کھانے والے کے دوست مجھے بتا اگر غلام رسول کو دور سے آواز دے کے بچے کے لیے بلانا ادب کے خلاف ہے تو خود رسول کو یاد دے کر ادب سے بلانا کیسے خلاف ادب نہیں ہوگا ہم تو غلام رسول کو دور سے آواز دے تو ادب کے خلاف ہے اور خود رسول کو دور سے آواز دینا یہ کیسے خلاف ادب نہیں ہوگا میں نے کہا مجھے تیرے درود پہ اشکال نہیں ہے لیکن یہ درود وہ ہے جو تجھے خانے والد میں نہیں نبی کے روضے پہ پڑھنا چاہیے تھا مجھے اس سے ایک لطیفہ یاد آیا حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی نبر اللہ مرکزہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور اسکول میں ماسٹر اور ٹیچر بھی تھے ان کو ہیڈ ماسٹر نے ہیڈ ماسٹر کے اسکول ٹیچر نے شکایت لگائی انہوں نے کہا سر جی یہ جو ہماری مسجد ہمارے اسکول میں مولوی امین ہے یہ وہابی ہے ہیڈ ماسٹر نے بلا دیا اور بلا کے پوچھا مولوی امین تو وہابی ہے انہوں نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے میں تو پکا سنی ہوں میں تو وہابی نہیں ہوں انہوں نے کہا یہ کہتا ہے مولانا فرمانے کے اس سے دلیل پوچھو یہ مجھے کیسے کہتا ہے میں وہابی ہوں انہوں نے کہا تو بتا یہ کیسے وہابی ہے انہوں نے کہا سر جی نبی پہ درود نہیں پڑھتا مولانا فرمائے جھوٹ بولتا ہے میں تو درود پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ہیڈ ماسٹر نے کہا اور تو کہتے درود نہیں مانتا یہ تو درود پڑھتا بھی ہے وہ ماسٹر کہنے لگا نہیں نہیں سر جی یہ درود پڑھتا تو ہے لیکن بیٹھ کے کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا مولانا فرمانے کے جھوٹ بولتا ہے جب میں فرض نماز سنت پڑھتا ہوں یاد میں درود بیٹھ کے پڑھتا ہوں جب میں نماز جنازہ پڑھوں تو میں درود کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں اس نے کہا تو کیسے نہیں پڑھتا یہ تو کھڑے ہو کر بھی پڑھتا ہے اس نے کہا نہیں سر جی اللہم صلی علی محمد تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتا مولانا فرمانے کے جھوٹ بولتا ہے جب میں اکاڑے میں درود پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد کہتا ہوں جب نبی کے روضے پر جاؤں تو یا رسول اللہ کہتا ہوں اس نے کہا تو کہتے ہوا بھی اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے میں تو پکا سن رہی ہوں فرق کیا ہے میں درود وہاں پڑھتا ہوں جو درود جہاں حضور چاہے یہ درود وہاں پڑھتا ہے جو درود جہاں پہ بھرا نہیں جائے فرق تو صرف اتنا ہے میں تو نبی کی بات کرتا ہوں ذرا توجہ رکھنا میں نے تمہید کیوں بانی ہے میں بتا ہی رہا تھا بھائی تیرا درود اتباع سنت والا نہیں ہے جو وقت کا درود اتباع سنت والا ہے فوراً تیرے اوپر اعتراض ہوگا میں نے اس کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے لفظ قرب گفتگو کی ہے اس نے فوراً تجھے کہنا ہے اور مجھے ایک بندے نے کہا اگر اذان سے پہلے السلام و السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنا خلاف ادب ہے تو مولوی جی تم دیوبندی نماز پڑھتے ہو میں نے کہا نماز پڑھنا کیا ہے ہماری تبلیغی جماعت تو پوری دنیا میں نماز کی دعوت دیتی ہے ہم تو کروڑوں کو نماز پہ لائے ہیں اس نے کہا جب تم نماز پڑھتے ہو التحیات بھی پڑھتے ہو میں نے کہا جی بالکل پڑھتے ہیں کہتا ہے التحیات میں تم کہتے نہیں ہو السلام علیکم ایوہ النبی میں نے کہا بالکل کہتے ہیں کہتے یہ خلاف ادب نہیں ہے میں نے کہا خلاف ادب نہیں یہ عین ادب ہے اس نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم اذان سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ کہے تو یہ خلاف ادب ہے اور جب تم نماز میں السلام علیکم ایوہ النبی کرو تو یہ عین ادب ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے میں نے کہا بات کو سمجھنا السلام علیکم ایوہ النبی یہ ہم نے کیوں پڑھا ہے خدا نے نبی کو عرش پہ بلایا توجہ رکھنا خدا نے نبی کو عرش پہ بلایا ہے عرش پہ بلا کے خدا نے نبی کو اپنا دیدار بھی کرایا ہے نبی نے گفتگو بھی کی ہے اس پہ یاد یاد رکھے ہمارا دیوبند کا نظریہ ہے خدا نے عرش پہ بلا کے نبی کو دیدار بھی کرایا ہے خدا نے عرش پہ بلا کے نبی سے گفتگو بھی کی ہے، شاید تمہارے علم میں ہوگا عبدالحکیم کا رہنے والا غیر مقلد جس کا نام توصیف الرحمان ہے، اس نے اعتراض کیا، میں نے جواب تو کیسٹ میں دیا ہے، ذرا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو مولوی طارق جمیل نے کہا خدا نے عرش پہ نبی کو دیدار کرایا، وہ کہنے لگا یہ بالکل غلط ہے، یہ ہمیں حدیث کو نہیں مانتا۔ پوچھا کیوں نہیں مانتا، کیا دیکھ رہے کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ میں نے کہا وہ بند والے کبھی قرآن کے خلاف حدیث کو نہیں لیتے، بھائی کون سی حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں، جب قرآن میں آ گیا ہے کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ تمہاری تارک جمیل نے کیسے کہہ دیا، نبی نے عرض سے جا کے خدا کو دیکھا ہے، یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا مولوی جی خدا تمہیں ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے، ہم رائے گنج والے بد دعا نہیں کرتے، ہم تو دعا دیتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے اور ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے، مجھے بتا تو جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا ہدایت مل گئی تو جائے گا؟ کہا جی بالکل جاؤں گا۔ میں نے کہا جنت میں جا کے خدا کا دیدار بھی کرے گا؟ کہتا جی بالکل دیدار کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا حدیث مبارک میں ہے جنت والا جنت میں خدا کا دیدار کرے گا۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا حدیث تو قرآن کے خلاف ہے، جب قرآن کہتے ہیں تو یا خدا کو نہیں دیکھ سکتی، تو جنت میں جا کے کیسے دیکھے گا؟ مجھے وہ کہنے لگا نہیں نہیں آیت کا معنی اور ہے، حدیث کا معنی اور ہے۔ میں نے کہا کیسے اور ہے؟ کہتے جو قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ جب کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا معنی زمین پر نہیں دیکھ سکتی، اور میں جو دیکھوں گا میں جنت میں جا کے دیکھوں گا۔ میں نے کہا مولانا طارق جمیل نے کب کہا؟ سبحان اللہ، چلے گا پانی لے کے اپنا کام کریے، عرش پہ جا کے کہا، زمین پہ نہیں کہا، عرش پہ زندہ باد، اس سپیکر میں زندہ باد کرو، بوتل اور پانی کی بوتل لے جاؤ، توجہ رکھیں، سپیکر کے آپ آل ہونے سے ہمارا موڈ آف نہیں ہوتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ رکھیں، توجہ۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے، تو جنت میں جا کے خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتے ہیں جی بالکل کروں گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے حدیث مبارک میں ہے۔ میں نے کہا اس حدیث کو میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا قرآن کے خلاف ہے، جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی تو جنت میں کیسے دیکھے گا؟ کہتا جی آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا مولانا طارق جمیل نے کب فرمایا زمین پہ رہتے ہوئے دیکھا؟ وہ بھی تو کہتے ہیں نبی نے عرش پہ جا کے دیکھا، وہ بھی کہتے ہیں نبی نے عرش پہ جا کے دیکھا، تو جنت میں جا کے دیکھے تو خلاف قرآن نہیں ہے، میرا نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو یہ قرآن کے خلاف کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو ایسی بات کرو کہ جس کا دیوبند والوں کے پاس جواب نہ ہو۔ چلیے ایک اور غیر مقلد ایک اور آیا، اس نے کہا جی دیوبند والے تو کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، غیر مقلد کہتے ہیں خدا عرش پہ موجود ہے، ادھر تم کہتے ہو خدا نے نبی کو عرش پہ بلایا ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ اگر اللہ ہر جگہ پہ تھا تو گفتگو کرنے کے لیے خدا نے نبی کو عرش پہ کیوں بلایا ہے؟ نبی کو خدا کا عرش پہ بلا کے گفتگو کرنا اس بات کی دلیل ہے خدا عرش پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کو مان لیا جائے تو کل کو کوئی یہودی کہے گا خدا تو حضور پہ رہتا ہے، ہم کہیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی ہوتی خدا کو حضور پہ بلاتے، اگر کوئی حضور پہ خدا نہیں تھا تو موسیٰ کو حضور پہ کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا اکیس تک کا بندہ کہہ دے گا خدا اکیس تک کی مسجد میں رہتا ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا جب نماز پر اللہ سے بات کرنی ہو تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اور جب نماز پڑھنی ہو اکیس تک کی مسجد میں جاتا ہے، تو جب خدا مسجد میں نہیں ہے تو بات کس کی ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ تیرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جو بند والوں کے پاس جواب موجود ہے، ہم کہتے ہیں خدا رہتا تو ہر جگہ پر ہے، لیکن اس بندے کے لیے کہاں گفتگو کرنی ہے؟ اللہ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتا ہے، اگر بندہ مجھے سن جاتا ہے انتخاب اکیس تک کی جامع مسجد کا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جاتا ہے انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جاتا ہے انتخاب اچھے مولا کا، تو نہ کوئی دلیل خدا کے عرش سے ہونے کی ہے، خدا عرش سے نہیں ہے، خدا ہر جگہ پہ موجود ہے. میں بتائیے رہا تھا، میں نے وہ دلیل کل کے بات کہہ رہا تھا، کل کمان نبی فرما دے. میں نے تمیز کیوں باتی ہے؟ تیرے عقیدے پر اعتراض کا جواب دینے کے لیے. میں نے کہا نبی عرش پہ گئے ہیں، خدا نے پوچھا میرا محمد کیا لایا ہے، تو میرا مہمان بن کر آیا. جب بھی مہمان میزبان کیا جائے تو کچھ لے کر جاتا ہے. میرے پیغمبر تم کیا لائے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا التحیات للہ، بس صلوات و طیبات. اے اللہ میری زبانی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، اے خدا میرے مالی عبادت بھی تیرے لیے، میرا سارا کچھ تیرے لیے. ادھر خدا نے جواب دیا میرے پیغمبر تیرا سارا کچھ اگر میرے لیے، السلام علیکم ایھا النبی، پھر میرے پیغمبر میرے سارے سلام تیرے لیے. ذرا دلی توجہ سے سمجھنا، اللہ کے نبی نے عرض کیا اللہ میری زبانی عبادت سب کچھ تیرے لیے. توجہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. میں چھوٹا سا علمی نقطہ پیش کرتا ہوں. التحیات للہ والصلوات، بولو والصلوات والطیبات، کتنے واؤ ہیں؟ دو. التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنے واؤ ہیں؟ دو. توجہ رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحیات دو قسم کے ہیں. ایک حدیث میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور ایک حدیث میں ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. دو قسم کے التحیات ہیں، ایک میں ایک واؤ اور ایک میں دو واؤ. ذرا نقطہ سمجھنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اپنے طلبہ کو سبق پڑھا رہے تھے. ایک دیہاتی بدو آیا، اس دیہاتی بدو نے آ کے امام صاحب سے سوال کیا، ابے واگن او بے واگئی نے. کیا سوال کیا؟ ابے واگن او بے واگئی نے، ایک واؤ کے ساتھ یا دو واؤ کے ساتھ؟ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے واگئی نے، دو واؤ کے ساتھ. پھر اس نے دعا دی، اس نے کہا بارک اللہ فی کا کما بارک فی لا والا، کھلا ایسے تجھے برکت دے جیسے لا اور لا میں برکت دی ہے. امام نے فرمایا آمین. وہ بدو چلا گیا، شاگردو کچھ سمجھ نہیں آئے. شاگردو نے کہا جی بدو نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا، نہ ہمیں سوال سمجھ آیا نہ جواب سمجھ آیا. اس بدو نے دعا کی ہے، آپ نے آمین کہی ہے، نہ ہمیں دعا سمجھ آئی نہ جواب دعا سمجھ آیا. امام صاحب فرمانے لگے، اس دیہاتی نے پوچھا اب بیواب او بیواب ہی نے مجھے کون سا تحیات پڑھنا چاہیے، ایک واؤ والا یا دو واؤ والا؟ تو میں نے جواب دیا بے واوئی نے، دو واؤ والا تحیات پڑھو، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. واؤ دو ہوں گے تو نیکیاں بڑھ جائیں گی، واؤ ایک ہوگا تو نیکیاں کم ہوں گی. پھر اس نے مجھے دعا دی ہے، اور اس نے دعا میں سورہ نور کی آیت پڑھی ہے. اللہ نے جب زیتون کا تذکرہ کیا، اللہ فرماتے ہیں زیتون کی مثال تو ایسے ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، اس جیسا مشرق میں بھی درخت نہیں مغرب میں بھی نہیں. اس نے مجھے یوں دعا دی ہے بارک اللہ فیکا ابو حنیفہ، خدا تجھے یوں برکت دے کما بارک فی لا والا، کما بارک فی لا والا. جیسے خدا نے زیتون کو برکت دی ہے، اس جیسا مشرق اور مغرب میں درخت رہی تو جیسا مشرق اور مغرب میں امام نہ ہو. میں نے کہا آمین. میں باؤ پہ نقطہ عرض کر رہا تھا، میں بتائیے رہا تھا، خدا نے پوچھا کیا لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا سارا کچھ تیرے لیے. تو خدا نے کیا فرمایا، السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے نبی میری سلامتی ساری تیرے لیے. یہ خدا نے عرش پہ خطاب اپنے نبی کو کیا ہے، توجہ رکھنا، خدا نے عرش پہ خطاب اپنے نبی کو کیا. حضور عرش سے فرش پہ تشریف لائے، جب نبی نماز پڑھنے لگے تو کہا السلام علیکم ایھا النبی، کیا فرمایا السلام علیکم ایھا. حضور نے کسی نبی کو خطاب نہیں کیا، بلکہ جو اللہ نے نبی کو خطاب کیا تھا حضور اس خطاب کو نقل کر دیا ہے. پھر صحابہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، یہ صحابہ نے خطاب نہیں کیا بلکہ جو خدا نے خطاب کیا تھا اس خطاب کو نقل کیا ہے. میرا جواب سمجھنا، میں نے کہا یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا، جب خدا فرمائے تو حکم دیتے ہیں اور جب امتی پڑھے تو خدا کا حکم نقل کرتے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر، خدا نے خطاب کیا ہے ہم نے خطاب کو نقل کیا ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک، خدا نے خطاب کیا ہے ہم نے خطاب کو نقل کیا ہے. السلام علیکم ایھا النبی، خدا نے عرش پہ نبی کو خطاب کیا ہے ہم نے خطاب کو نقل کیا ہے جب اذان سے قبل الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہے تو نبی کو خطاب کرتا ہے جب ہم نماز میں السلام علیک ایھا النبی کہتے ہیں ہم خطاب نہیں کرتے خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں خدا کے خطاب کو نقل کرتے ہیں تو تو نے خطاب کیا ہے چھوٹے کا بڑے کو دور سے یا کہنا یہ تو خلاف ادب ہے یہ تو خلاف ادب اس تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا توجہ رکھنا یہاں لاہور میں ایک مناظرہ تھا مناظرہ مرزائیوں سے مناظرہ کن سے مرزائیوں سے اب جس مناظر کا مناظرہ تھا اتفاق سے وہ نہ آ سکے بیمار ہو گئے تو عذر پیش آ گیا علامہ خالد محمود دامت برکات ہو مطلب کہ دیوبند کے بہت بڑے مناظر ہیں لاہور میں رہتے تھے مولانا علامہ خالد محمود کو بلایا گیا کہ جی آپ مناظرہ کریں علامہ خالد محمود صاحب نے دو تین مرزے کی کتابیں بغل میں لی اور مناظرہ گاہ میں تشریف لے آئے ادھر مرزائی ہے ادھر مسلمان ہے اور مناظرہ بریلویوں کی مسجد میں ختم نبوت کے مسئلے پہ تو ہم سارے اکٹھے ہیں نا صحابہ کے مسئلے پہ ہم سارے اکٹھے ہیں جتنی لڑائی بنتی اتنی لڑتے ہیں جتنی نہیں بنتی وہ نہیں لڑتے آپ بات سمجھ آ رہی ہے توجہ رکھے مسجد ان کی اور مناظرہ پہ آ گیا بڑا دلچسپ لطیفہ علامہ خالد محمود دامت برکات ان کے ہاتھ میں مرزے کی دو کتابیں تھیں علامہ صاحب نے حوالہ پیش کیا مرزے غلام احمد قادیانی کتاب ازالۃ الاوہام کا فوراً مرزائی مناظر بولا اس نے کہا علامہ صاحب لگتا ہے آپ نے مناظرے کی شرطیں نہیں پڑھی شرطیں تو پڑھی بھی نہیں تھی وہ تو اچانک آئے تھے نا لیکن مناظر یہ نہیں کہہ سکتا میں نے نہیں پڑھی مناظر کی اپنی مجبوری ہے شرطیں پڑھی نہیں تھی لیکن مناظر کہنے لگا عیسائی اور مرزائی مناظر علامہ صاحب آپ نے شرطیں نہیں پڑھی علامہ صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں پڑھی فرمانے لگے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے وہ کون سی شرط ہے جس کی میں نے مخالفت کی ہے مرزائی مناظر کہنے لگا اس نے کہا جی شرائط میں لکھا ہے بات قرآن حدیث سے ہوگی آپ نے ازالۃ الاوہام مرزے قادیانی کی کتاب پیش کر دی ہے آپ نے شرط کو توڑ دیا ہے علامہ صاحب فرمانے گئے نہیں نہیں میں نے شرط کو توڑا نہیں ہے شرائط میں لکھا ہے گفتگو قرآن و حدیث سے ہوگی ازالۃ الاوہام میں نے پیش کی ہے اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو یہ حدیث کی کتاب ہے اگر یہ حدیث کی کتاب نہیں تو وہ نبی نہیں ہے اگر مرزا قادیانی نبی ہے تو یہ حدیث کی کتاب ہے اور اگر یہ حدیث نہیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے مرزائی مناظر پھنس گیا لیکن تھا تو وہ بھی مناظر پھنسا تھا تو وہ بھی مناظر اس نے پینتڑا بدلا پینتڑا بدل کے کہنے لگا علامہ صاحب اتنے دیکھو یا پیچھے دیکھو کی لکھے ہے علامہ صاحب کے کی لکھے ہے کہنے یا اللہ یا محمد یا اللہ اس نے نئی لڑائی ڈالی ان کو آپس میں لڑاؤ اس نے کہا اوپر دیکھو کیا لکھا ہے یا اللہ یا محمد مشرکوں کی مسجد میں ہم سے لڑتے ہو علامہ صاحب نے فرمایا کیا لکھا ہے اس نے کہا یا اللہ یا محمد علامہ صاحب نے ادھر لڑنا تھا ادھر لڑائی نہیں ہونے دینی تھی علامہ خال محمود فرمانے لگے ہم اس مجمع میں کچھ لوگ موجود ہیں جن نے حج کیا ہے پانچ دس بندے کھڑے ہو گئے کیا کچھ لوگ موجود جن نے عمرہ کیا پانچ سات اور کھڑے ہو گئے علامہ صاحب نے پوچھا بھی تم حج پہ گئے ہو تم عمرے پہ گئے ہو کیا جی حج عمرے پہ گئے ہیں علامہ صاحب فرمانے لگے چاہیے بتاؤ تم نے جدہ میں یا اللہ یا محمد لکھ کے دیکھا ہے توجہ رکھنا تم نے جدہ میں آج ہمارے بیان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اسی خطیب تو نہیں کہ موڈ ٹوٹ جائے ہمارا موشن نہیں ٹوٹتا ہم وکیل ہیں شروع کریے بھائی خالد جزاک اللہ تو معزز مہمان ہے تو ان کا حق ہوتا ہے اسٹیج والوں کی رعایت کرنی چاہیے جزاک اللہ اللہ خوش رکھے دیکھو مجھے تو نہیں پتا ایم ہے مجھے تو پتا کہ بھائی خالد شفقت کی ہے توجہ رکھیں آنے والے مہمان کا حق ہوتا ہے اور اس کو تیزی نہ سمجھا کرے نبی پاک کا طریقہ ہے حضور کے جب کوئی بڑے خاندان کا بندہ آتا حضور اپنی چادر بچھا کے استقبال فرماتے ہر بات کو تیزی میں کہتے نہیں کروں گا میرا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو اللہ میں سمجھ عطا فرمائے جو اس آدمی کو اللہ نے عزت دی ہو ہمارا حق بنتا ہے اس کی عزت دے توجہ رکھے علامہ صاحب فرمانے لگے تم جدہ گئے ہو بات ہے دین میں کاجی گئے ہیں یا اللہ یا محمد دیکھا ہے کاجی نہیں مکہ مکرمہ گئے ہو کاجی گئے ہیں یا اللہ یا محمد دیکھا ہے کاجی نہیں مدینہ منورہ گئے ہو کاجی گئے ہیں یا اللہ یا محمد لکھا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. علامہ صاحب فرمانے لگے یہ یا اللہ یا محمد عربی والا نہیں ہے، یا اللہ یا محمد پنجابی والا ہے. اگر یہ عربی والا ہوتا تو مکہ لکھا ہوتا، عربی والا ہوتا تو مدینہ لکھا ہوتا. بے ایمان، یہ تو مرزا قادیانی کے کفر پہ مہر ہے. انہوں نے لکھا ہے یا اللہ مننے ہیں یا محمد مننے ہیں، مرزا لوگ نہیں مندے. یا اللہ مننے یا محمد مننے، مرزا نہیں مندے. اے تے تیرے پیو تے کفر پہ مہر لائی ہے. ایک شیر کتوں آ گیا؟ اب دیکھو بات پوری ہو گئی نا. میں بتا یہ رہا تھا کل ان کن تم تو حبون اللہ، عنوان ہے ذہن میں. میں لفظ کل پہ بات کی ہے. کل جب اللہ کل فرمائے، اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں، وہ جب ہم کل کہتے ہیں، ہم نبی کو حکم نہیں دیتے، ہم خدا کے حکم کو نقل کرتے ہیں. ان کن تم تو حبون اللہ، عنوان اس کے بعد سنت ذہن میں رکھنا. ان کن تم تو حبون اللہ فتبیونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر آپ اعلان فرمائیں اگر تمہیں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، میرے پیغمبر کی اتباع کرو. اس سے پہلا سوال دوست کہتا ہے اگر مجھ سے دوستی ہے تو بات میری مانو، باپ کہتا ہے تو میرا بیٹا ہے تو بات میری مانو، ماں کہتی ہے میرا بیٹا ہے تو بات میری مانو، استاد کہتا ہے میرا شاگرد ہے تو بات میری مانو، اللہ فرماتا ہے مجھ سے محبت ہے تو بات میرے محمد کی مانو. یہ اسلوب بدلا کیوں ہے؟ اسلوب بدلا نقطہ دل میں رکھنا. باپ کہتا ہے میرا بیٹا ہے تو میری مان، استاد کہتا ہے میرا شاگرد ہے تو میری مان، دوست کہتا ہے میرا یار ہے تو میری مان، جماعت والا کہتے ہیں میری جماعت کا کارکن ہے تو میری مان، خدا کہتا ہے نہیں نہیں. ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میرے پیغمبر کی اتباع کر. اگر محبت کا دعویٰ مجھ سے ہے، میرے پیغمبر کی اتباع کر. یہ خدا نے کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ ذہن میں رکھنا. وجہ تو کئی ہیں لیکن میں عنوان آگے چلانا ہے. میں ایک وجہ پیش کرتا ہوں. جب خدا نے فرمایا تم نماز پڑھو تو بندہ کہہ سکتا تھا اللہ میں نماز کیسے پڑھوں گا، خدا نے فرمایا تم روزہ رکھو تو بندہ کہہ سکتا تھا اللہ میں روزہ کیسے رکھوں گا، خدا نے حکم دیا حج کرو تو بندہ کہہ سکتا تھا اللہ میں حج کیسے کروں گا. خدا نے حکم تو دینا ہے لیکن نماز پڑھ کے بتانا تو نہیں ہے، خدا نے روزے کا حکم دینا ہے لیکن روزہ رکھ کے بتانا تو نہیں ہے، خدا نے حج کا حکم دینا ہے لیکن حج کر کے دکھانا نہیں ہے. پر میں دیکھو حکم روزے کا میں دوں گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، حکم میرا ہوگا، طریقہ میرے پیغمبر کا ہوگا، روزے کا حکم میرا ہوگا، طریقہ میرے پیغمبر کا ہوگا، حج کا حکم میرا ہوگا، طریقہ میرے پیغمبر کا ہوگا. میرا حکم نہ ہو عبادت تب بھی نہیں ہے، طریقہ پیغمبر کا ہو عبادت تب بھی نہیں. ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، پھر میرے پیغمبر کی بات مان، میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چل. اس میں کمی بھی نہ کرنا، اس میں اضافہ بھی نہ کرنا. میں کہہ تو فتبعونی کا معنی کراچی والوں کو سمجھانا مشکل ہے، 21 چک والوں کو سمجھانا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ قرآن سمجھے. میں کہتا ہوں بعض آیات وہ ہیں کہ جن کو پڑھا لکھا دیر سے سمجھتا ہے اور دیہات والا جاہل جلدی سمجھتا ہے. تم کو بھی وہ کہتے میں نے کراچی میں پڑھا ہے اور میری پیدائش دیہات کی ہے، میں دیہات والوں کا مزاج بھی جانتا ہوں، میں کراچی والوں کا مزاج بھی جانتا ہوں، میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے تقریر کر رہا ہوں. ورنہ بحمد اللہ تعالیٰ میں کبھی کراچی میں جلسے میں گفتگو کروں تو میں کراچی والوں سے کہتا ہوں کہ مجھے خدا نے اتنی سپیڈ دی ہے کہ کراچی والوں کا کان میری زبان کا ساتھ نہیں دیتا، لیکن وہ تب ہے جب اس کی ضرورت تو پیش آئے نا. ابھی میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے. میں سمجھا یہ رہا تھا فتبعونی کا معنی کراچی والے کے لیے سمجھنا مشکل ہے، 21 کا کنوارے کے لیے سمجھنا آسان ہے. تم کو بھی نہیں ہوگی ہو فتبعونی اتباع سے بنا ہے. عربی زبان میں اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع طبیعتن سے بنا ہے. طبیعتن اس جانور کے معصوم بچے کو کہتے ہیں کہ جو ماں کے پیچھے دوڑتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کیوں جاتی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر جاتی ہے. میں کراچی والوں کو بکری کے بچے کی مثال کیسے دوں گا؟ نہیں سمجھا. کراچی والے کو میں بچھڑے کی مثال کیسے دوں گا؟ کراچی والے کو کٹے اور مجھ کی مثال کیسے دیاں گا؟ یہ تو دیہات والا سمجھتا ہے نا. عربی زبان میں طبیعت جانور اس معصوم بچے کا نام ہے جو یہ نہیں دیکھتا ماں کیوں جاتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر جاتی ہے توجہ رکھنا آپ گاڑی لے کر سڑک پہ چل رہے ہیں ادھر بکری کا بچہ ہے ساتھ بکری ہے اگر بکری کھیت کی طرف گئی ہے تو بچہ کھیت کی طرف گرا ہے اگر بکری سڑک کی طرف آئی ہے تو بچہ سڑک کی طرف دوڑا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا میری ماں کیوں جاتی ہے وہ دیکھتا میری ماں کدھر جاتی ہے میرے خدا نے مسئلہ بتا دیا اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر تو نے یہ نہیں دیکھنا میرا محمد کیوں کرتا ہے تم نے یہ دیکھنا میرا محمد کیا کرتا ہے پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا میرا محمد کیوں کرتا ہے تم نے یہ دیکھنا میرا محمد کیا کرتا ہے اور اگر کیوں اور کیا میں فرق دیکھنا ہو خدا کی قسم سے یہ تجھے فرق پیغمبر کے صحابہ میں نظر آئے گا میں نے نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے ان نے یہ نہیں دیکھا نبی نے کیوں کیا ہے ان نے دیکھا نبی نے کیا کیا ہے حضرت عمر بن خطاب کی سیرت کا میں نے مطالعہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے حضرت عمر مدینہ سے نکلے ہیں ساتھ ان کے غلام چل رہا ہے عمر کے سامنے ایک پتھر آیا سونپ سے ٹھوکر لی ہے عمر گرے اٹھے اور چل دیے غلام نے پوچھا جب ٹھوکر لگی نہیں ہے آپ نے ٹھوکر جان بوجھ کے کیوں نہیں ہے ٹھوکر لگ جاتی تو اور بات تھی آپ ٹھوکر لے کے گرے ہیں پھر اٹھ کے چل دیے عمر فرمانے لگے آج تو میرے ساتھ ہے کل میں یہاں سے نبی کے ساتھ گزرا تھا میرے پیغمبر کو یہاں پہ ٹھوکر لگی تھی اب وہ گرے اٹھ کے چل دیے تھے مجھے ٹھوکر لگی تو نہیں ہے لیکن ٹھوکر لیے بغیر اور گر ٹوکر بغیر چلتے ہوئے عمر کو شرم آتی ہے عمر یہ نہیں دیکھتا حضور کیوں گرے تھے عمر دیکھتے حضور یہاں پہ گرے تھے صحابی یہ نہیں دیکھتا نبی نے کیوں کیا ہے صحابی دیکھتا ہے نبی نے کیا کیا ہے میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو تاریخ میں پڑھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری پہ بیٹھے جا رہے ہیں ان کے پیچھے خادم بیٹھا ہے خادم سے فرمایا سواری کو روک لو سواری کو روک لیا گیا عبداللہ بن عمر سواری سے نیچے اترے یوں بیٹھے جیسے وہ بندہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آنا اگر رائے بند والے کہہ دیں کچھ دل نکال لو اور سیکھ لو تم نے کہا جی کو کافر سانو تبلیغ کرنا ہے جاؤ جا کے ہندوانو تبلیغ کرو ادی کو کافر لیکن تجھے نہیں پتا تو نے قضاء حاجت میں کیسے بیٹھنا ہے میرے دوست میں کہتا ہوں تم چار مانی لگا سکتے تھوڑا تھوڑا وقت لگا لیا کرو نبی کی سنت کو سیکھنے کے لیے تھوڑا وقت لگا لینا عقل مندی کی بات ہے عبداللہ بن عمر نیچے ہوئے اور یوں بیٹھ گئے جیسے قضاء حاجت والا بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد اٹھے اور سواری پر بیٹھ کے چل لیے خادم پوچھنے لگا حضور آپ سواری سے اترے ہیں آپ قضاء حاجت والے کی طرح بیٹھے ہیں آپ کو تو ضرورت نہیں تھی آپ نے وقت کو ضائع کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ سواری تو میرے ساتھ بیٹھا ہے میں حضور کے ساتھ بیٹھا تھا حضور اس جگہ فرمایا سواری کو روک لو میں نے سواری کو روکا تھا حضور یہاں پہ نیچے اترے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتر کے اللہ کے پیغمبر نے بالکل اسی طرح قضاء حاجت کے لیے بیٹھے اور چل لیے تھے مجھے قضاء حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میرے محمد کی ادا ہے اس ادا کو زندہ کیے بغیر عبداللہ بن عمر آگے کیسے چل سکتا ہے صحابی یہ نہیں دیکھتا نبی نے کیوں کیا ہے صحابی دیکھتا نبی نے کیا کیا ہے حضور مسجد نبی میں بیان فرما رہے تھے دوران بیان اعلان فرمایا بھائی جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے یہ نبی نے اعلان فرمایا حضور کا بیان ختم ہو گیا ایک صحابی کو دیکھا ایک وہ مسجد کی دہلیز کے اندر ہے ایک مسجد کی دہلیز کے باہر ہے اور بھائی تم یوں کیوں بیٹھے ہو کہ حضور نے فرمایا تھا میں نے اعلان سنا تو یہیں بیٹھ گیا کہ حضور کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ مجھے مقصد کا یہ نہیں پتا میں نے سنا حضور نے فرما دیا تو میں نے یہ نہیں دیکھا کیوں فرمایا مسجد نبی سے باہر نکلے ایک صحابی کو دیکھا وہ بکریوں کے بارے میں بیٹھا ہے تو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو کیا مجھے حضور کی اطلاع ملی ہے نبی نے فرمایا جا کر وہ بیٹھ جاؤ میں تو ادھر ہی بیٹھ گیا میں تو ادھر ہی بیٹھ گیا صحابی یہ نہیں دیکھتا نبی نے کیوں کیا ہے صحابی دیکھتا ہے نبی نے کیا کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ پیغمبر کے صحابہ میں کئی نام ملتے ہیں اور ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ معروف حضرت معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہے ایک اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے ان کا شمائل ترمذی میں حضرت ابو عیسیٰ نے واقعہ نقل کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ دور سے سفر کر کے مدینہ منورہ آئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضور نے گریبان کھولا ہوا تھا حضور کے لبان کھول کے بیٹھے تھے، حضرت معاویہ واپس چلے گئے، کلمہ پڑھا اور واپس چلے گئے، سردی کا موسم ہے، اپنے بٹن کھولے ہیں اور گریبان کھول کے چل رہے ہیں، کسی نے پوچھا معاویہ سبزی نہیں لگتی یا کیوں نہیں لگتی، کیا جب سبزی لگتی ہے تو گریبان بند کر لو، کیا گریبان کو بند میں نہیں کر سکتا، کیا کیوں بند نہیں کرتا، کیا جب میں مدینہ منورہ گیا میں نے اپنے آقا کو دیکھا حضور کا گریبان کھلا تھا، میں نے اس دن سے لے کر آج کا گریبان بند کیا ہی نہیں ہے، اس نے کہا تو جس موسم میں گیا وہ گرمی کا تھا، حضور نے اس لیے کھولا تھا، حضرت معاویہ فرمانے لگے میں یہ نہیں دیکھا کہ کیوں بولا تھا، میں نے دیکھا کہ نبی نے کھولا تھا، میں یہ نہیں دیکھا نبی نے کیوں کھولا، میں نے دیکھا کہ نبی نے کھولا تھا، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے کبھی گریبان کو بند کیا ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضور سفر میں تھے، بلال سے فرمایا اذان دو، حضرت بلال نے اذان دی، مشرکین کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نقلیں اتارنی شروع کی، بچوں کی عادت ہے، ان میں ایک بچہ تھا ابو محذورہ ان کا نام تھا، نبی کو آواز پسند آ گئی، فرمایا اس بچے کو پکڑ کے لاؤ، وہ بچہ دوڑ گیا ڈر کے، صحابی کے بچے کو پکڑ کے لائے، حضور پاک نے فرمایا کہ پڑھو تم کیا کہہ رہے تھے، اس نے کہا جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا دوبارہ کو اونچی آواز سے، اس نے دوبارہ کہہ دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آگے کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا دوبارہ کو، اس نے دوبارہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوبارہ کہنا تھا، ابو محذورہ کے دل میں توحید اتر گئی، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ابو محذورہ بڑے ہو گئے، مکہ مکرمہ میں مؤذن لگے، اور جب وہ اذان دیتے تھے اذان یوں دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چار چار مرتبہ جملے کہتے، اور بھائی تم اذان یوں کیوں دیتے ہو، کیا حضور نے مجھے یوں فرمایا تھا، صحابہ نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تم نے پہلے آہستہ پڑھے، حضور نے دوبارہ کہا تھا کہ وہ کی آواز سے پڑھو، انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کیوں کہا، مجھے پتا حضور نے یوں ہی کہا، مجھے پتا حضور نے یوں ہی کہا، ابو معذورہ کے بچے تھے، حضور نے سر پہ مبارک کا ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹا دوبارہ کو دوبارہ ہاتھ پھیرا، ابو معذورہ جوان ہو گئے اور لمبے لمبے بال عورتوں کی طرح، ان کے بال ان کی زلفیں لمبی لمبی ان کی کمر سے نیچے جا رہی ہیں، کہنے لگا ابو معذورہ عورتوں والے بال ان بالوں کو کاٹ کیوں نہیں دیتے، کہ ان بالوں کو میں نہیں کاٹ سکتا، کیا کیوں نہیں کاٹتے، کہ ان بالوں کو حضور کا برکت والا ہاتھ لگا ہے، حضور نے تو اس لیے لگایا، فرمایا میں اس لیے نہیں مانتا، مجھے پتا حضور نے لگایا تھا، اللہ فرماتے ان کو تم تو ہبون اللہ فتبعونی، اگر تمہیں مجھ خدا سے محبت ہے پھر میرے پیغمبر کی اتباع کرو، اتباع کا معنی یہ ہے تم یہ نہیں دیکھنا میرے نبی نے کیوں کیا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے میرے نبی نے کیا کیا ہے، توجہ تم نے یہ نہیں دیکھنا نبی نے کیوں کہا ہے، تم نے یہ دیکھنا میرے نبی نے کیا کہا، تم نے یہ نہیں دیکھنا نبی نے کیوں کہا، تم نے دیکھنا نبی نے کیا کہا، میں کہتا ہوں دیوبند والے کیوں والے نہیں ہیں، دیوبند والے کیا والے ہیں، اگر تمہیں مثالیں چاہیے میں اس طرح دیوبند کی تمہیں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک مثال وقت کی کمی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے مولانا محمد قاسم نلوتوی رحمت اللہ علیہ، انگریز کے خلاف بغاوت کی ہے، جہاد کا اعلان کیا ہے، انگریز نے گرفتاری کی آرڈر جاری کر دی ہے، مولانا قاسم نلوتوی رحمت اللہ علیہ تین دن گپوش رہے اور تین دن کی گپوشی کے بعد باہر آ گئے، کسی نے پوچھا مولانا کیا آپ کی گرفتاری کی آرڈر ختم ہوگی، پر میں بالکل ختم نہیں ہوئے، تو میرا تین دن کے بعد باہر کیوں آئے، پر میں تین دن جو اندر رہا میں انگریز سے ڈرتا رہی ہوں، میں ڈر کے گپوش نہیں رہا، میں تین دن اندر گپوش رہا، تین دن کے بعد باہر نکل آیا، حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا، پر میں نے پیغمبر کی زندگی پڑی ہے، حضور کا انعام لگا تھا، مکے والے گرفتاری کی آرڈر جاری کیے تھے، حضور تین دن رات کے اندر گپوش رہے تھے، نبی تین دن کے بعد رات سے باہر آ گئے ہیں، تو میں بھی تین دن رکوچ رہا، تین دن کے بعد باہر آ گیا، میں نے یہ نہیں دیکھا نبی اتنے دن کیوں رہے، میں نے دیکھا لوگ اتنے دن رکوچ رہے ہیں، جو بند والے یہ نہیں دیکھتے نبی نے کیوں کیا ہے، جو بند والے دیکھتے نبی نے کیا کیا، ہم یہ نہیں دیکھتے نبی نے کیوں کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں نبی پاک نے کیا کیا ہے، توجہ میں اس سے جملہ کہنے لگا ہوں، بات کو سمیٹتے ہوئے، آپ نے جملہ کئی بار سنا ہے اور یہ کئی بار واقعہ بھی سنا ہے، لیکن میں نظریات کی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے سفر کر کے حضور معراج کے لیے اکشے معلّہ تک یہ ہے، نبی نے بہت لمبا سفر بڑے تھوڑے وقت میں کیا ہے، حضور واپس بھی آ گئے، مکے میں شور ہو گیا، مکے میں پروپیگنڈا ہوا، اور یہ حضور نے نئی بات کہہ دی ہے، ابو جان سے پوچھا ابو جعفر نے نئی بات سنی ہے اس نے کہا کون سی نئی بات رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارام کر دیا ہے وہ رات کو مکہ سے چلے ہیں مدینہ منورہ یہ ہے مدینہ منورہ سے چلے ہیں بیت اللحم یہ ہے بیت اللحم سے چلے ہیں طور سینا یہ ہے طور سینا سے چلے ہیں یہ مدین یہ ہے مدین سے چلے ہیں تو یہ جنت مدین سے چلے تو بیت المقدس یہ ہے بیت المقدس سے چلے ہیں آسمان اول دو سو اور ساتویں آسمان تک پہنچے ہیں ساتویں آسمان سے چلے ہیں یہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں سدرۃ المنتہا سے چلے ہیں قریب الاکرام تک پہنچے ہیں قریب الاکرام سے چلے ہیں عرش محلہ تک پہنچے ہیں اور یہ واپس نبیوں کی امامت کرا کے آئے ہی ہیں ابو جہل تو مانتا ہے ابو جہل نے کہا میں نہیں مانتا ابو بکر صدیق تو مانتا ہے انہوں نے کہا میں تو مان لیتا ہوں ابو جہل سے پوچھا تو کیوں نہیں مانتا کہتے میری عقل میں نہیں آتا صدیق تو کیوں مانتا ہے ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا میں نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے پھر میرے دوستوں میں جملہ کہتا ہوں جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے اور جو نبی کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑ دے ابو جہل کا بیٹا ہے اور جو نبی کی وجہ سے عقل قربان کر دے وہ صدیق کا بیٹا ہے ہم ابو جہل کے بیٹے نہیں ہیں ہم صدیق کے بیٹے ہیں ہم کون ہیں صدیق کے بیٹے ہیں توجہ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں مجھے بس ادا کر مجھے جلسوں کے دوران پانی پینے کی عادت نہیں ہے میں 16-17 دن سے بیمار ہوں اور اس بیماری کے بعد یہ میرے پہلے آج کے جلسے ہیں جو میرے خانے وار کے شروع کیے ہیں یہ میرا پہلا دوسرا جلسہ ہے جو میں نے بڑی لمبی بیماری کے بعد شروع کی ہے اور میں نے مناسب نہیں سمجھا انکار کرنے سے رات اصرار پر میں چل پڑا اس سے پہلے کئی جلسے میں نے منسوخ کیے اس لیے میں درمیان میں ہلکا کبھی پانی مانگتا ہوں نہ پانی ہمارا مزاج نہیں میں جلسے والوں کو پانی مانگے میں کہتا ہوں ان کو پانی نہ دو ان کو سو کلا چلا دو کان صاف کرنے کے لیے خطیب کو پانی دو گلا صاف کرنے کے لیے جلسے والے پانی کیوں مانگتے ہیں جلسے والوں کے کام تو پڑیں گے تو کان صاف ہونے چاہیے اور خطیب کا گلا صاف ہونا چاہیے بات ٹھیک ہے غلط ہے توجہ میں ایک بات سمجھا رہا تھا جو عقل کی وجہ سے نبی کو چھوڑے وہ کون ابو جہل کا بیٹا اور جو نبی کی وجہ عقل قربان کرے وہ صدیق کا بیٹا میں مضمون آگے چلانے سے پہلے صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور ایک بات کہہ کے میں کہتا ہوں توجہ رکھنا یہ نہ دیکھو حضور کیا کیوں کہتے ہیں یہ دیکھو حضور کیا کہتے ہیں یہ نہ دیکھو نبی کیوں کرتے ہیں یہ دیکھو نبی نے کیا کیا ہے کیوں بات سمجھ آئے تو بھی مانو نہ سمجھ آئے تو بھی مانو بات نظر آئے تو بھی مانو نہ نظر آئے تو بھی مانو توجہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کبھی نہ سمجھ آئے اور بندہ مان لے ایک وقت آتا ہے خدا سمجھا بھی دیتا ہے نہ نظر آئے تب بھی مانو ایک وقت آتا ہے خدا دکھا بھی دیتا ہے توجہ رکھنا میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں مولانا عمر پالنپوری دنیا سے چلے گئے اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے یہ میں نے واقعہ اپنے کان سے مولانا کی زبان سے خود سنا ہے مولانا فرمانے لگے مجھے ہندوستان میں ایک ڈاکٹر نے کہا مولوی صاحب تم تبلیغ والے کہتے ہو بندہ قبر میں جاتا ہے اگر نماز نہیں پڑھی ہوتی تو فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک اس کو سانپ ڈستا ہے ہم نے کتنی قبریں دیکھی ہم نے تو کبھی سانپ نہیں دیکھا ہم تمہاری بات کیسے مان لیں مولانا فرماتے ہیں ہمیں نہ سمجھ آئے ہم تب بھی مانتے ہیں کیونکہ نبی نے فرما دیا ہمیں نہ نظر آئے تب بھی مانتے ہیں کیونکہ نبی نے فرما دیا وہ ڈاکٹر کہنے لگا مولانا صاحب پھر بھی بات سمجھانی تو چاہیے مولانا فرمانے لگے ہیں میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب تم یہ بتاؤ جو بندہ خوراک کھاتا ہے یہ خوراک کہاں چلی جاتی ہے وہ ڈاکٹر کہنے لگا چار اجزاء میں تحریر ہوتی ہے آئرن لوہا بنتی ہے شوگر چینی بنتی ہے سالٹ نمک بنتی ہے اور یہ چونا بنتی ہے مولانا فرمانے لگے میں نے ڈاکٹر سے کہا میں تمہاری بات کو نہیں مانتا ڈاکٹر کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے مولانا فرماتے مجھے منوانا ہے اپنے پیٹ سے ایک چمچ چینی نکال کے دکھا دو میں مان جاؤں گا آدھا چمچ تم نمک نکال دو میں مان جاؤں گا ایک انچ لوہا نکال دو میں مان جاؤں گا ڈاکٹر کہنے لگا مولانا ہمارے جسم میں چینی موجود ہے مگر دکھا نہیں سکتے، مولانا فرمایا وہاں صاحب موجود ہے میں دکھا نہیں سکتا، وہ ڈاکٹر کہنے لگا میں اس لیے نہیں دکھا سکتا کہ زمین کی چینی اور ہے بدن کی چینی اور ہے، فرمایا میں بھی نہیں دکھا سکتا قبر کا کام اور ہے زمین کا کام اور ہے، ہم نے تیرے کہنے پہ شوگر مان لی ہے تو نبی کے کہنے پہ صاف نہیں مانتا، مولانا فرماتا ڈاکٹر نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، توبہ کی اور چار ماہ کے لیے چل پڑا، اس وقت مولانا فرمایا اس اجتماع میں موجود ہے یہ 1982-83 کی بات ہے، میں بتا یہ رہا تھا اللہ نے اعلان فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، دیکھو بات سمجھ آئے تم نے تب بھی ماننی ہے اور بات نہ سمجھ آئے تم نے تب بھی ماننی ہے، ایک وقت آتا ہے خدا سمجھا بھی دیتا ہے، ہم جو بند والے اتباع سنت کی بات کرتے ہیں کبھی بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، مجھے ایک چیز چاہیے، ایک بندہ کہنے لگا او جی جنازے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، میں نے کہا جی ہاں جنازے کے بعد دعا مانگنی سنت ہے، سٹیج پہ بیٹھے دیوبندی علماء بھی مجھے دیکھنے لگے تو ایک مولوی نے کیسی بات کی ہے یہ تو مسئلے کے خلاف کہہ دی ہے، میں نے کہا بھی جلدی نہ کرو تیری پوری بات کو سمجھو، دیوبند کا موقع بھی ہے پہلے میت کو غسل دینا چاہیے، غسل کے بعد کفن دینا چاہیے اور کفن کے بعد اس پر جنازہ پڑھو، جنازے کے بعد قبر میں دفن کرو اور دفن کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو، یہ جو ہم نے دعا مانگی ہے یہ جنازے کے بعد ہی مانگی ہے جنازے سے پہلے تو نہیں مانگی، راجی وہ مولوی صاحب تو کہتے ہیں یہ جنازے کے بعد کا مانا دفن سے پہلے ہے، تم کہتے ہو جنازے کے بعد کا مانا دفن کے بعد ہے، میں نے کہا بحث کی تو ضرورت نہیں ہے، میں کسی تبلیغی جماعت والے سے پوچھ لو، یہ کہتے ہیں بیت الخلاء میں جاؤ تو سنت طریقہ یہ ہے اور اس کی دعا یہ ہے، وہ جو دعا کے الفاظ کون سے ہیں وہ دعا کے الفاظ دیتا ہے، بیت الخلاء سے باہر نکلو تو الفاظ یہ سنت ہے، وہ الفاظ دیتا ہے، کھانے سے پہلے یہ دعا سنت ہے، وہ الفاظ دیتا ہے، کھانے کے بعد یہ دعا سنت ہے، الفاظ دیتا ہے، اذان کے بعد یہ دعا سنت ہے، الفاظ دیتا ہے، بازار میں جانے کے لیے یہ دعا سنت ہے، الفاظ دیتا ہے، میں کہتا ہوں دفن کے بعد سنت ہے، الفاظ میں دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں دفن کے پہلے سنت ہے، الفاظ وہ دے دے، نہیں سمجھی الفاظ وہ دے دے، کہا جی لفظ تو نہیں ہے، تو میں نے کہا سنت ہے کیسے، اگر سنت ہوتی تو جو نبی دعا مانگتے صحابہ کو نقل بھی کر دیتے نا، جب نقل نہیں کیا اس زمانہ اس موقع پر دعا ہے ہی نہیں، میں نے کہا بات کو سمجھنا، میرا نبی وفا والا ہے، نبی کی دعا بھی وفا والی ہے تو بے وفا ہے، تیری دعا بھی بے وفا والی ہے، مجھے کہتے جی وہ کیسے، میں نے کہا تمہارے خانے وال کا لڑکا ہے یہ انگلینڈ جانے لگا ہے، باپ کہتے تو گاڑی پر بٹھا دو، یہ جو ملتان ایئرپورٹ پہ جائے، باپ کراچی جائے، کراچی سے بیٹھے اور لندن پہنچے، دوسرا باپ کہتے نہیں نہیں بھائی ہمارا بیٹا جانے لگا ہے نہ معلوم دوبارہ کب ملاقات ہوگی، تین گاڑیاں لیتے ہیں بیٹے کو بٹھایا، چند رشتے دار بھی بیٹھے ہیں، پہلے ملتان ایئرپورٹ پہ گئے ہیں اور وہاں سے کراچی ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، کراچی ایئرپورٹ پہ جا کے بیٹے سے کہتے ہیں پتر میرا دل سے کرتا ہے میں تیرے کو جہاز لے جما کے بٹھا کے ہوں گا لیکن میری مجبوری ہے، یہ پولیس والے کے جان نہیں دیں گے، میں نے کہا یہ باپ وفا باپ ہے، یہ باپ وفا ہے اور پہلا بے وفا تھا، یہاں سے بیٹے کو روانہ کر دیا، باپ وفا کہتے نہیں جہاں سے بھی جا سکتے ہیں جاؤ، جہاں نہیں جا سکتے خدا کے حوالے ہاتھ کھڑے کر کے دعا کر دو، جو بند والا بھی کہتا ہے باپ کو غسل دے سکتا ہے میں نے غسل دیا ہے، کفن دے سکتا تھا میں نے کفن دیا ہے، جنازہ پڑھ سکتا تھا میں نے پڑھ دیا ہے، سفر کر سکتا تھا سفر کر دیا ہے، لیکن تو ابا میرا دل کرتا ہے میں نال جاؤں اگے نہیں جا سکتا، ہوں خدا کے حوالے، ہوں دعا مانگنا ہوں دعا مانگ، یہ کون سی دعا ہے وہیں سے دوڑ گے، بے وفاؤں والی بات نہ کرو، نبی با وفا ہے، نبی کی دعا بھی با وفا ہے، پیغمبر وفا والی دعا دیتا ہے، تو بتاؤ جنازے کے بعد دعا یا پہلے، ہم جنازے کے بعد ہی کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی، میں نے کہا فرق ہے، میں کہتا ہوں جنازے کے بعد کی وہ دعا جو پیغمبر نے مانگی ہے، وہ کہتے ہیں جنازے کے بعد کی وہ دعا جو برادری نے مانگی ہے، ہم نے کلمہ برادری کا نہیں نبی کا پڑھا، ہم نے برادری کا نہیں کلمہ کس کا پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے، برادری کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، اللہ نے اس لیے اعلان فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، ہو جی ابا جی فوت ہو گئے مولوی صاحب آئے تریجا دن نے، میں کہا پھر کی کریے، اتنا تعجب ہوتا ہے، اتنا تعجب ہوتا ہے بندے کی عقل بھی ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، ہمارے ساتھ میرا پینڈے سے گودستاسی جنوبی 89-82 ایک مڑا آ گیا، مولوی صاحب تو قرآن پڑھ دیو، میں ہی پڑھ دینے، مہکاری صاحب بولے مہکاری صاحب کو قرآن پڑھے ہے تیری دادی نے بخش دیو، میں کون مریا ہے جی دادی مری، میں کہ ٹھیک ہے سب بچے نہ بھائی دادی نے بخش دیو، نہیں آج نہیں پرسوں، میں کہ پرسوں کیوں؟ ساڈا کول پرسوں ہے. میں کہ ابھی بندہ تھانے نے پی جائے ایم پی صاحب آخر جی چھڑاؤ کوئی نہیں پرسوں اج نہیں چھڑانا. نہیں سمجھ آئی راج صاحب مہربانی کرو سر پتر چھڑا دو فون کاروائی ایسے تم چڑھ دے کوئی اج نہیں پرسوں اسی آنے اج چھڑاؤ تو آنے پرسوں چھڑا. میں کہ ہوں دس دادی نال تینوں پیار ہے سانو پیار ہے گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ دیکھو کیسی کم اکلی کی بات نہیں جی آج نہیں پرسوں آج پرسوں گیا. ہم ثواب کے بھی قائل ہیں اثال ثواب کے بھی قائل ہیں. جو ثواب اثال ثواب نہیں مانتا خدا کی قسم اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے. ہم اثال ثواب کے قائل ہیں لیکن اثال ثواب یوں جیسے پیغمبر نے کیا ہے اثال ثواب یوں جیسے پیغمبر کے صحابہ نے فرمایا. میں بات یہ بتا رہا تھا توجہ رکھنا اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کو کہو نا بھائی اس کول کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہم نے کول پہ کیا کیا ہے درود پاک کی تو پڑھا ہے قرآن کی تو پڑھا ہے ہم نے غلط کام کیا. میں نے کہا اچھا دس اپنے مسیطے امام رکھے کتنی تنخواہ دینا 2000 3000 5000 7000 یہ مولوی کی تنخواہ ہے. اس وقت تنخواہ کوئی نہیں دینا نا ہمارے شادیاں ہوتی ہیں نا نکاح پڑھا دیا. میں تو الحمدللہ کبھی نکاح کی فیس نہیں لیتا. یہ باتیں بتانے اللہ کا شکر ہے میں تو اپنے پنڈ کا لمبردار ہوں مجھے تو اللہ نے زمین دی ہے مجھے تو کمی نہیں ہے. میں ویسے ایک بات کہتا ہوں ہم کبھی نہیں لیتے لیکن جب مسجد میں نکاح پڑھاؤ نا ہاں بھی نکاح پڑھا لیا تو کتنے پیسے ساڑھے والے پیسے تو مجھے 200 روپیہ دینے نے تھی دسو پھر کتنے دینے کیا بات ساڑھے والے پیسے تو 200 روپیہ دینے نے تو تھی پھر جن مناسب سمجھو کر لینے جیل کنے دا 10 لاکھ دا برات کنے نے 200 بندے تو مولوی کی باری ساڑھے والے پاس 200 روپیہ دے دیں. میں نے کہا یار کیسے چودھری 10 لاکھ کا جہیز دیا 200 بندے برات میں لے آؤ 50,000 مولوی نے بھی دیو نہیں کیا فرق کیا پڑتا ہے. لیکن پتا ہے بھی ہر بندے 50 دیتے کہ اگلے مہینے مولوی صاحب بھی چوڑی لے آنی. انگریز نے پلان کے تحت مولوی کو ساتواں کمی بنا کر پیش کیا ساتواں کمی انگریز نے بڑی اس نے پلان کے لیے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں مسئلہ سمجھانے لگا تھا مول صاحب کی تنخواہ کی نہیں کوئی 5,000 توجہ رکھنا فجر دی رکاتا کی نہیں یعنی 2. اگر کوئی مولوی آپ کی مسجد میں فجر کی 3 رکاتیں پڑھائے تو اس کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے نا بتاؤ کیوں؟ انہیں 3 رکات قرآن ہی پڑھے ہے تسبیح پڑھی ہے رکوع پڑھے ہے سجدے کی تنگ پیڑا کام کیتا ہے ہوں تو سارے مفتی ہو اس مولوی پیچھے نماز نہیں ہوتی کیوں بھائی؟ جب میں کہتا ہوں بھائی کل میں کیوں پڑھتے ہو وہ جی قرآن ہی پڑھا ہے درود ہی پڑھا ہے کوئی غلط کام تو نہیں کیتا تو میں کہ مولوی فجر 3 رکعت قرآن ہی پڑھا ہے رکوع پڑھا ہے سجدہ پڑھا ہے وہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی نبی کا طریقہ نہیں اگر وہ پیغمبر کا طریقہ نہیں تو یہ بھی پیغمبر کا طریقہ نہیں. بات غلط تو نہیں ہے اس میں ان کل تم تو حبون اللہ فتبعونی. فرمایا دیکھو اللہ فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے میں بات سمجھتا ہوں فتبعونی پھر میرے پیغمبر کی بات مانو سمجھ آئے تب بھی مانو نہ سمجھ آئے تب بھی مانو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے محبت کے دعوے تمہیں تھے اب محبت کے دعوے مجھے ہیں. یہ حبکم اللہ میرے پیغمبر کی اتباع تیرے ذمے ہے اور تجھ سے محبت کے دعوے میرے ذمے. میرے محبوب کی بات ماننا تیرے ذمے ہے اور محبت کے دعوے خدا کے ذمے ہے. توجہ رکھنا بندے کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اے مولا کریم آپ نے اتنی بڑی شرط لگا دی آپ ہم سے محبت تب کریں گے جب تیرے پیغمبر کے نقشے قدم پہ چلیں گے. تیرا نبی تو معصوم ہے ہم تو معصوم نہیں ہے غیر معصوم تو معصوم کی مکمل اتباع کر ہی نہیں سکتا. اس کا معنی یہ ہوا آپ ہم سے محبت نہیں کرو گے. خدا نے تیرے سوال کا جواب دیا ہے فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم میرے علم میں ہے تو کام میں نقشے قدم پہ چل نہیں سکتا لیکن جو جتنا چل سکتا ہے وہ تیرے ذمے جو کمی رہ جائے گی معاف کرنا مجھ خدا کے ذمے. آپ گھر میں کھڑے ہیں توجہ رکھنا آپ گھر میں کھڑے ہیں تیرے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے اس کی عمر کتنی ہے 9 ماہ آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں عبدالرحمن عبدالرشید بیٹا عبداللہ ادھر آؤ وہ تھوڑا سا کھڑا ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے یہ بیٹا چل سکتا نہیں ہے لیکن باپ پھر بھی ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے وہ بچہ تھوڑا سا اٹھ جائے ہلکا سا قدم اٹھانا اس بچے کے ذمے ہے اٹھا کے سینے سے لگانا باپ کے ذمے ہے نبی کے نقشے قدم پہ چلنا تیرے ذمے ہے کمی رہے گی تو معاف کرنا میرے خدا کے ذمے ہے. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم میں خدا تمہیں معاف کر دوں گا واللہ غفور الرحیم. کیوں؟ میں اللہ معاف کرنے والوں میں اللہ رحم کرنے والوں. میں علماء کے لیے چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا ہوں قرآن کریم میں جب بھی خدا دو صفت ایک جگہ پہ ذکر فرمائے عموماً پہلی صفت دعویٰ ہوتی ہے اور دوسری دلیل ہوتی ہے اللہ معاف کرتے ہیں دلیل کیا ہے؟ لئنی رحیم اس لیے کہ میں رحم کرنے والا ہوں میں نے اس لیے معاف نہیں کیا کہ معافی تیرا حق ہے میں نے اس لیے معاف کیا کہ مجھے رحیم کہتے ہیں. میں نے اس لیے معاف نہیں کیا کہ معافی تیرا حق ہے، میں نے اس لیے معاف کیا کہ مجھے رحیم کہتے ہیں۔ میری بات کو سمجھنا، میں پورے مضمون کو سمیٹ کے آخری جملہ کہنے لگو، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے میرے پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو، میں خدا تم سے محبت بھی کروں گا، تمہاری کمیاں کوتاہیاں معاف بھی کروں گا۔ توجہ رکھنا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کے دن خدا تجھے کیا دے گا؟ ذرا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خدا قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ مجھے تجھے بات سمجھائی ہے کہ مجھے مالک سمجھ کر آنا، مجھے قاضی اور جج سمجھ کر نہ آنا، قاضی اور جج قانون کا پابند ہوتا ہے لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا، قاضی اور جج قانون کا پابند ہے لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہے۔ اگر جج کی عدالت میں مقدمہ چلا جائے وہ قانون کو لے لیتا ہے، مالک کی عدالت میں مقدمہ چلا جائے مالک عدل کرے قانون کو لے کے، عدل کرے اپنے مالک ہونے کے اختیارات کو لے کے۔ میں اس کی مثال دے کر بات یہ سمجھاتا ہوں، اگر فیکٹری میں ایک آدمی نے چوری کی ہے، دو سال سے چوری کر رہا تھا، منشی نے چور کو پکڑا ہے اور پکڑ کے عدالت میں لے گیا اور منشی نے گواہوں کے ساتھ چوری ثابت کر دی ہے اور جج کہہ دے چور کو میں گواہوں کے باوجود تجھے معاف کرتا ہوں، تو منشی وہاں پہ مصیبت کھڑی کر دے گا، جج صاحب تمہیں معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، جج جب بھی معاف کرے گا کہتا ہے میں شک کا فائدہ دیتے ملزم کو بری کرتا ہوں۔ کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا اطلاعات بالکل درست ہے، چاہتے بالکل بجا ہے لیکن میں پھر بھی جج ہوں معاف کرتا ہوں، وہ معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر منشی کسی چور کو پکڑے اور فیکٹری کے مالک کے پاس لے جائے اور مالک دو گھنٹے بعد سنتا ہے کہ نے یہ بھی چوری کی، یہ بھی چوری کی، یہ بھی چوری کی، اور اتنی بات سننے کے بعد مالک کہتا ہے چلو میں نے اس کو معاف کیا، اب منشی وہاں بول نہیں سکتا۔ اگر منشی مالک سے بولے تو معاف کیوں کیتا ہے، تو مالک پوچھے گا تو فیکٹری کا پیو لگنا ہے، میرا دل کرے سلا دے وہاں، دل کرے معاف کر دے وہاں، میں جج نہیں میں مالک ہوں، میں جج نہیں میں مالک ہوں۔ قیامت کے دن خدا جج بن کے فیصلے نہیں کرے گا، خدا مالک بن کے فیصلے کرے گا۔ توجہ رکھنا، جس نقطے پر میں تمہیں لانا چاہتا ہوں، مالک یوم الدین، اور میں قیامت کے دن میں خدا مالک بن کے فیصلے کروں گا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک جملے پر توجہ رکھنا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑکے نے 300 دو کر لیا، بندہ قتل ہو گیا، ایف آئی آر درج ہوگی، ایس ایچ او نے گرفتار کیا، اس کو اسپیشل کورٹ میں لے گیا، اسپیشل کورٹ نے سزائے موت دی ہے، اس کے خلاف تم ہائی کورٹ میں گئے ہو، ہائی کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا ہے، پھر سپریم کورٹ میں گئے ہو اور سپریم کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا ہے، اس کے بعد صدر مملکت کے پاس گئے ہو، صدر مملکت کے پاس جا کے وکیل کھڑا نہیں کرتے، جب اسپیشل کورٹ میں کیس تھا، سیشن کورٹ میں کیس تھا، آپ نے وکیل بڑا تگڑا کھڑا کیا ہے، ہائی کورٹ میں کیس کیا ہے، باقی وکیل آپ نے کھڑا کیا ہے، سپریم کورٹ میں گئے ہیں، آپ نے اچھے ایڈوکیٹ کا بندوبست کیا ہے، لیکن جب صدر مملکت کے پاس کیس گیا اب آپ وکیل موجود نہیں ہے، کیونکہ صدر کو ملک کہتے ہیں، اس کو بادشاہ کہتے ہیں، صدر مملکت کو کہتے ہیں میرے بیٹے نے قتل کیا تھا، اسپیشل کورٹ نے سزا دی ہے، ہائی کورٹ نے بحال رکھی ہے، سپریم کورٹ نے بحال رکھی ہے، میں جناب کی خدمت میں آیا ہوں، وکیل لے کر نہیں آیا، میرا بیٹا تو سزائے موت کا مستحق ہے، لیکن جو کہ آپ ملک ہیں آپ کو معاف کرنے کے اختیار ہے، میرے بیٹے کو معاف کر دیجیے۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اس صدر مملکت کے بعد کوئی وکیل لے کر تو نہیں جائیں گے، لیکن سفارتی تلاش کریں گے، بھائی کوئی ایم ایل اے تلاش کرو، ایم پی اے تلاش کرو، اس کا کوئی دماغ کوئی گزر، اس کا رشتے دار تلاش کرو۔ پتا یہ چلا کہ جب جج کی عدالت ہوتی ہے پھر وکیل پیش ہوتا ہے، اور جب مالک کی عدالت ہوتی ہے پھر وکیل پیش نہیں ہوتا، وہاں پہ سفارتی پیش ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن میرا اللہ مالک بن کے فیصلے کرے گا، تمہیں کوئی وکیل قیامت کو نہیں ملے گا، خدا کے دربار میں پھر سفارشی آئیں گے، پھر سفارشی کون ہوگا؟ تیرے بیٹے نے قرآن بھیج دیا ہے، یہ دس کی سفارش کرے گا، اگر ایک آدمی میدان جنگ میں شہید ہوا یہ 70 کی سفارش کرے گا، اگر ایک عالم ہے اپنے متقین کی سفارش کرے گا۔ شمائل میں روایت موجود ہے، میں ایسا نے کہا اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اگر دو نابالغ بچے فوت ہو گئے اپنے والدین کی سفارش کرتے جنت میرے جائیں گے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو نابالغ بچے رہے، ایک نابالغ بچہ فوت ہوا تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے پھر وہ بھی سفارش کرے گا، والدین کو جنت میں لے کر جائے گا۔ خانے والد کے سنی ذرا پیغمبر کی شفاعت کا مظاہرہ دیکھنا، قیامت کے بعد کتنے آدمی ہوں گے جس کے پاس خاندان کا حافظ بھی نہیں ہے، خاندان کا شہید بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو عالم بھی نہیں ہے، اس کے پاس نابالغ بچہ بھی نہیں ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ من لم یکن لہ، جس کے پاس قیامت کو کوئی بھی نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی اعلان فرمانے لگے عائشہ من لم یکن لہ انا فرت لہ، جس کا قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا اس کی شفاعت میں محمد خود کروں گا، اس کی شفاعت میں محمد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو آسان طریقہ نہیں ہے، ہم سب خود کو حضور کے کھاتے ڈال دیں، سب سے آسان حضور کے کھاتے ڈال دیں۔ حضور جس کی سفارش کریں گے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، مالک کو رب العالمین کہتے ہیں اور سفارشی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ جتنا بڑا مالک ہوتا ہے اتنا بڑا سفارشی چاہیے. خدا خود رب العالمین ہے تو سفارشی رحمت للعالمین دیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی سنت میں چلنا ہمارے ذمے, اور جو کمیاں کوتاہی رہ جائے قیامت کی سفارش کرنا ہمارے پیغمبر کے ذمے ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا صاحب کے بھائی کی دستار بندی ہے, دعا بھی. ہاں بھائی ایک منٹ بیٹھ جو, اب دیکھو پروگرام ختم ہو رہا ہے. یہ بچہ اس نے اس کی ہے, اس کی چھوٹی سی دستار بندی ہے, اس کے بعد دعا کر لیتے. کیا نام ہے اس کا؟ اسامہ. امریکہ کو پوچھو کہڑے کہڑے اسامے تھلے آپ کو مار گئے. جیسے ہم نے باپ مارنی ہوتی ہے کھڑا کر صحیح ہے. نام تو زندہ ہے. ہمارے پاس علماء تھے پڑھنے کے لیے, پچھلے سال ہمارے پاس ایک مولوی صاحب تھے مری کے, تو ان کو تھوڑا نظر آتا تھا. میں پوچھا تو کی کرے گا, آندھا سا جیسے ان با مارنے مجھے میرے کھڑا کر دے ان با فیرک میں کر دروشی پڑھ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, جائز حاجات کو پورا فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے, عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اے مولا کریم جس بچے نے قرآن کریم حفظ کیا ہے, اے اللہ تو ہم سب کا سفارشی بنا دے. اے اللہ دینی اداروں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, شرور و فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ جو ہمارے پاکستان ملک کے بدخواہ ہیں, اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں, اللہ تو ان کو چن چن کے ختم فرما دے. اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما. بھائی خالد کے وارث صاف ہوتے ہوئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے, درجات بلند فرما دے. ہمارے یہاں کے دوست کو مجھے آج ہی پتہ چلا کہ ان کی غالباً ایک دو دن قبل شادی ہوئی ہے, تو دعا کریں اللہ ان کے نکاح کو مبارک فرما دے. اور میں ساتھ یہ دعا فرمایا کریں کہ جن کو جوڑ کے رشتے چاہیے نہیں ملتے, اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. اور جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور بے اولاد ہیں, اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے. جن کی اولاد ہے اور نیک نہیں, اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ تو ہم سب کا آنا قبول فرما, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیر خلقہ.